usah masyo alangan ngampiri tulus asih isu yonong awak riko sejati ni iku hangu wiatno wis isun satyari kahanan welas riko hang sampai saiki kumantung nong dodo tulus asih isu yonong awak riko sejati me iku hangu yatno mas yo isun lan riko sing dadi siji merko wong tuwe riko sing ngerestui sing piagal nyuto tulus sewelas nong awak riko Terima kasih.